قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خيرين عن الاعمش عن ابراهيم عن خلقه عن عبد الله قال كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي فقال ان في الصلاه لشغلك. تو دوران صلات سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا. آپ صلات میں مشغول ہیں, اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب نہیں دیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث دوبارہ یہاں پر آ رہی ہے کہ پہلے ہم سلام کرتے تھے, آپ جواب دیتے تھے. جب نجاشی کے پاس سے واپس ہم لوگ آئے, اب میں نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے سلام کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ نہیں جواب دیں گے. اور فرمایا آپ نے ان نفی صلات لشغلن, صلات کے اندر مشغولیت ہوتی ہے. کہہ کسی غیر سے گفتگو کرنا, سلام کرنا, سلام کا جواب دینا یہ نہیں صحیح ہے. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شندير عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقعت في قلبي ما جی ہاں. دیکھیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہہ رہے ہیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں تھے, کسی ضرورت سے مجھے بھیجا, چنانچہ میں گیا اور اس کے بعد لوٹ کر کے آیا اور میں نے کام آپ کا پورا کر دیا, جو مقصد تھا وہ میں نے پورا کر دیا تھا. آپ بس آیا, میں نے سلام کیا تو آپ نے مجھے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. میں نے السلام علیکم کہا, آپ نے جواب نہیں دیا. فوقع فی قلبی ما اللہ بھی آیا, تو دل میں کیا کیا خیالات پیدا ہوئے اور کتنی تکلیف ہوئی بس بیان سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ دل کے اندر تکلیف ہے. میں سلام کروں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے میرے سلام کا. اب اس کے بعد نجانے کیا کیا سوچتا ہے یا کیوں ہوگا اور کیا سبب ہوگا. میں کہا شاید میں نے دیر کر دی ہو, جلدی نہیں آیا واپس آپ کی ضرورت پوری کر کے, دیر کر دی میں نے, شاید اس وجہ سے ناراض ہو گیا اور میرے سلام کا جواب تک نہیں دے رہے ہیں. دوبارہ پھر سلام کیا میں نے, پھر جواب نہیں کوئی. تو اب تو پہلی بار کچھ ہو سکتا, ہوتا نہ سنا ہو, ہو سکتا ایسا ہو کہ دوبارہ پھر سلام کا جواب نہیں, تو پہلے سے زیادہ اور زیادہ دل کے اندر تکلیف, الجھن, پریشانی. جیسے دوبارہ سلام کیا میں نے تب جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وقال انما منعني ان ارد عليك اني كنت اصلي وكان على راحلته متوجها الى غير القبلة. فسلام کا جواب دینے جو چیز مانے تھی وہ یہ تھی کہ میں صلاۃ ادا کر رہا تھا. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, میں صلاۃ ادا کر رہا تھا اس لیے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا. اس وقت آپ کا رخ قبلہ کی طرف بھی نہیں تھا, سمجھتے صلاۃ ادا کر رہے ہیں. کسی اور طرح رخ تھا اور راہلہ پر بیٹھے ہوئے تھے, سمجھتے تھے ایسا جھکا کر آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے, ناراض مجھ سے ہوں گے, لیکن آپ صلاۃ میں مشغول تھے. تو اس سے معلوم ہوا دوران صلات اگر کوئی آپ کو سلام کر لیتا ہے, نہیں جانتا صلات کیا کر رہے ہیں آپ, سلام کوئی کر لیتا ہے تو سلام کا جواب دیں گے؟ سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا اس موقع سے. یا اگر کوئی واقعہ پیش آ گیا تو اس موقع سے کوئی ہاتھ اٹھائے صلات کے دوران. قال حدثنا قضيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فطلب ليصلح بينهم في اناس من اصحابه فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاه فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا ابا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض وقد حان بالصلاة فهل لك أن تأم الناس؟ قال نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر وكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام من الصف فأخذ الناس في التسبيح. قال سهل التسبيح هو التسبيح. وكان أبو بكر لا ينتظر في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عنه الله هذا الله تعالى كي حمد وثناء كي یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا محل استدلال ہے. باب قائم کیا رفع الایدی فی الصلاۃ لامر ینزل به. ثم رجع الفقر وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاه اخذتم بالتسبيح انما التصديق للنسائي من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ثم التفت الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا ابي بكر يا ابا بكر رضي الله تعالى عنه ما منعك ان تصلي حين اشرت اليك؟ قال ابو بكر ما كان ينبغي لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الخصر في الصلاه. الخصر في الصلاه. چلیں حدیث پڑھنے اس کے بعد حدیث میں آیا ہوا خضر سے مفہوم کیا ہے. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ایوب عن محمد عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال نقی عن الخضر فی الصلاة وقال حشام و ابو بلال عن ابن سیرین عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرنا محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مقتصرا. تو دو حدیث آپ نے یہاں پر پڑھی ہے. پہلی حدیث میں ہے نہی عن القصر فی الصلاۃ یا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القصر فی الصلاۃ. ابھی جو القصر فی الصلاۃ اس کی کئی لوگوں نے توجیحات کی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے, الگ الگ تفسیر کی ہے اس کی. چنانچہ القصر کی ایک تو تفسیر یہ کی گئی ہے کہ تلاوت کسی صورت کی آخری چند آیتوں کر دیں آپ, ایک دو آیتوں کی کر دیں آپ, بجائے پوری صورت پڑھنے کے آخری آدمی ایک دو آیتوں کی تلاوت کر دے, اسے خطر کہا جاتا ہے. تو صلات میں اس طرح کا اختصار گویا کہ نہیں ہونا چاہیے کہ آخر سے ایک دو آیتیں پڑھ دیں آپ, اس طرح کا اختصار نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایک مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے آدمی صلات میں طمانینت کو حذف کر دے, طمانینہ نہ ہو, اطمینان نہ ہو, طمانینہ حذف کر دے, اطمینان میں گویا کہ اختصار ہو جائے. اس سے منع کیا ہے تو معلوم ہوا کہ خطر نہیں ہونا چاہیے, اطمینان کے ساتھ صلاۃ ادا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک وضاحت اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے اس کی کہ اس سے مراد ہے سجدہ کی جب آیت آئے تو اس سے پہلے ہی آدمی رکوع کر لے اور سجدہ والی آیت پڑھے ہی نہ. سجدے والی آیت آگے آ رہی ہے, اس سے ایک آیت دو آیت پہلے ہی آدمی رکوع کر لے تاکہ یہ صلات میں سجدہ تلاوت نہ کرنا پڑے, اسے بھی خطر کہا جاتا ہے. تو بعض روایتوں میں خطر ہے, بعض روایتوں میں ایک روایت کیا مختصراً, کیا ہے مختصراً اختصار. تو یہ دونوں لفظ تو خیر فٹ آ جاتے ہیں, مختصراً بھی ان پر فٹ آتا ہے کہ اختصار نہ کریں تلاوت میں, یا اس طرح سے سجدے تلاوت کرنا اس کے اندر, یا اسی طرح سے اختصار کر دیں آپ اطمینان میں, یہ سارے مفہوم تو آ جاتے ہیں. لیکن ایک لفظ آتا ہے متخصراً, ایک لفظ آتا ہے متخصراً. یہ سارے مفاہیم جو آپ کے سامنے آئے وہ اس لفظ میں نہیں آ سکتے, لہذا خطر کی, اختصار کی, متخصراً کی ایک تفسیر اور حجی ذکر نہیں کی میں نے, اور وہ یہ ہے دوران صلات اپنے ہاتھ کو کمر پر خصر پر رکھے آدمی, دوران صلات اپنے ہاتھ کو خصر پر رکھے. لہذا جو متخصراً کا لفظ ہے اس میں اسی معنی کا امکان ہے, باقی جو اور معنی ہیں وہ اس پر فٹ نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, لہذا یہاں پر جو صحیح توجیہ ہے وہ کون سی ہے, کس معنی میں ہے؟ دوران صلات کہا گیا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ دائیں ہاتھ رکھ کے سینے پر رکھیں, فلاں جگہ رکھیں, گھٹنے پر رکھیں, لیکن آپ کمر پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوں, اس سے منع کیا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات میں خطر سے, تخصر سے منع کیا ہے, کمر پہ ہاتھ رکھ کے آدمی کو دوران صلات نہیں کھڑا ہونا چاہیے. چنانچہ اس کی تائید ہوتی اس مفہوم کی نسائی کی روایت ہے, اسی طرح سے ابو داؤد کی. سعید ابن زیاد کہتے ہیں صلیت الى جنب ابن عمر, صلیت الى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي, فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال, فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة, هذا الصلب صلیب سے, هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها, وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عنہا. تو سعید بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک بار ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بغل میں پڑ گیا میں، تو میں نے اپنا ہاتھ کہاں رکھا، مجھے ایسے کرنے گئے تھے، میں نے اپنا ہاتھ رکھ لیا، تو نے بعد میں کہا یہ نماز میں یہ سلیب کی شکل کیا بنائے ہوئی ہے، نماز میں یہ سلیب کیسے ہوتے تھے ہوتے نا سلیب اس طرح سے، تو یہ نماز میں سلیب کی شکل کیا بنائے ہوئے تھے تم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تھے. تو معلوم ہے نکیل کس بات پر کہ انہوں نے کمر پہ ہاتھ رکھنے پر، تو اس سے بھی تائید ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران صلات اس طرح سے کمر پہ آدمی ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو منع فرمایا، تو اس طرح سے دوران صلات نہیں کھڑا ہونا چاہیے آدمی. باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر إني لأجهز جلسي وأنا في الصلاة. يفكر الرجل الشيء في الصلاة يا تفكر الرجل الشيء في الصلاة. دوران صلاة آدمی کو سوچنے لگے، دماغ آدمی کا صلاة سے کہیں اور مبذول ہو جائے، بازار میں پہنچ جائے، اپنے گھر پہنچ جائے، تو اگر دوران صلاة آدمی سوچنے لگے تو اس کا حکم کیا ہے، کیا صلاة اس سے باطل ہو جائے گی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے انی لأجہد جیشی وانا فی الصلاۃ، میں صلاۃ میں ہوتا ہوں اور اپنا لشکر ترتیب دیتا، تم ادھر چلو تم ادھر چلو، ایسے بول دیں گے تب تو صلاۃ ہی باطل ہو جائے گی. ہاں کہیں لشکر بھیجنا، حملہ کرنا کہیں، تو کمانڈر کون رہے گا، کس کو بنانا ہوگا، اس کے علاوہ میمنہ پر کس کو کیا جائے، میسرہ پر کس کو کیا جائے، اس کے لیے گھوڑوں کا انتظام کہاں سے ہوگا، اونٹ اور زرہیں کہاں سے اس کے لیے آئیں گے، تو تجہیز میں کیا آتا ہے، سارا تیار سب سامان لشکر تیار کرنا. تو میں صلات میں ہوتا ہوں اور پورے لشکر کی تجہیز کرتا ہوں، کہاں سے انتظام ہوگا، کہاں سے کرنا، یہ کون ہوگا، فلاں کون ہوگا. تو معلوم ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے صلات میں صلات ادا کر رہے ہیں، لیکن اب ایک سامنے چیز آ گئی ہے اور فلاں جگہ حملہ ہونا یا فلاں جگہ سے حملہ ہونے کا امکان ہے، تو اس کے لیے پوری صلات میں کیا ہوتی تھی، جان بوجھ کے ایسا نہیں، اب آدمی کوئی چیز پیچھے پڑی ہوئی امتحان آ گیا تو گھوم کر کے آئے گا، پتا نہیں وہ والا تو دیکھا نہیں جی، وہ بھی اس کا امکان ہے کہ امتحان میں آ جائے. تو جب کوئی سامنے بالکل انسان کے ہوتی ہے تو آدمی نہ چاہے پھر بھی جو دماغ میں آتی ہے تو آپ کو دماغ جھاڑنا پڑتا ہے اس کے بعد کہ ہم تو کہاں کھڑے ہیں، حاصلات میں کھڑے ہوئے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اب کوئی حملہ ہونے والا ہے تو باقاعدہ ان کے ذہن میں آتی تھی کہ کس کو کیا کرنا ہے، انتظامات کیسے ہوں گے اور کیا ہوگا. یہ خود یہ خلیفہ راشد خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. صلات چھوڑ دیتے تھے اس وقت، صلات نہیں چھوڑتے تھے. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر وابن سعيد قال اخبرني ابن ابي مريكه عن عقبه بن الحارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج فراى ما في وجوه القوم من تعجبهم لصلاتهم فقال ذكرت انا في الصلاه تو روایت اس سے پہلے آ چکی ہے، عصر کی نماز کے بعد جلدی سے آپ بھاگے گھر کے اندر گئے، واپس آئے، لوگوں کے چہروں پر تعجب کیا تھا، فرمایا آپ نے کہ ذکر تو آنا فی الصلاۃ، وہاں استدلال کچھ اور تھا، کہتے لگا کسے ذکر تو وہ آنا فی الصلاۃ، ابھی عصر پڑھا رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ گھر میں تو سونا پڑا ہوا کہیں صدقے کا ہے، تو جا کر کے حکم دے کے آ گیا ہوں گی تقسیم کرنے کے لیے میں، تو کب یاد آیا مولانا صاحب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سونا گھر میں پڑا ہوا ہے، صلات میں یاد آیا اس طرح سے. تو دوران صلات آدمی کا ذہن کہیں صلات چڑھ کر کے کسی اور طرف چلا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح تعبیر کبھی چلا گیا اس طرح ذہن. عن جعفر عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ذرات حتى لا يسمع التأذين فإذا سكت المؤذن أقبل فإذا طوب أدبر فإذا سكت أقبل فلا يزال بالمرء يقول له فلا يزال بالمرء آدمی کے پیچھے پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ کہتا اذکر فلاں کام فلاں بات یہ سب معلوم نہیں. ہاں جو اس کے دماغ میں بھی نہیں تھا، جو اس کے ذہن و دماغ میں نہیں تھا، جانے کب کی بات، وہ سب آپ کو یاد دلائے گا وہاں پر. یہاں تک آدمی پتہ نہیں تھا کہ رکعت ہوئی، اور آئے تھے تو پتہ نہیں امام کے ساتھ تیسرے بار میں شامل ہوئے تھے کہ دوسرے میں شامل ہوئے تھے، یہ سب آدمی کو ذہن میں نہیں رہ جاتا اس کے بعد. تو ایک بات کے لوگ بیان کرتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، اللہ صحیح ہے غلط، ایک صاحب آئے اور ہمارا فلاں سامان گم ہو گیا تو مل ہی نہیں رہا ہے، کہا جاؤ دو رکعت نماز پڑھو، کہتا جاؤ ہاں دو رکعت نماز پڑھ لو جا کر کے. اب بیچارے جو ہے گئے تھے، اس کا مطلب کہ دو رکعت نماز پڑھنے سے بھی سامان کیا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے. جب نماز میں کھڑے ہوئے تو اب اچھا یاد آ گیا فلاں جگہ رکھا تھا میں نے. شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ کا بھلے کوئی سامان مل جائے، لیکن جو ثواب بھی ملے گا صلات کا مکمل خوشو خوشو سے پڑھنے کا وہ نہ ملنے پائے، بھلے سامان مل جائے آپ کا، وہ تو حقیقی سے ہے. تو اب وہ شیطان نے دماغ ڈالا کہ فلاں جگہ فلاں کو دے کے آئے تھے رکھ کر کے فلاں جگہ، تو اب بتایا کہ ہاں وہ تو مجھے یاد آ گیا تھا، اسی لیے بتایا تھا. جا کر کیا کریں چھوڑ کر پڑے گا اللہ عالم بات کرتا ہوں. جلدی پڑھ لیجیے، اچھا رہیں گے تھوڑا سا پہلی بار آ رہی.